Έλληνες, ας πάνε να παίξουν αλλού. Να φύγετε κύριε, να πάνε αλλού. Έχω να πω ένα πρόβλημα μόνο. Οι Έλληνες ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού. Α, με το κουβαδάκι να πάνε να παίξουν αλλού οι Έλληνες, σύμφωνα με την παρότρινση του Πρωθυπουργού της χώρας. Παίρνουμε λοιπόν τα κουβαδάκια μας και πάμε όλοι να παίξουμε αλλού. Τα ακριβά κουβαδάκια μας, γιατί και από τα κουβαδάκια μπορεί να βγάλεις συμπέρασμα για την οικονομική ευμάρεια αυτού του τόπου και του λαού. Είπαμε οικονομική ευμάρεια. Θα πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, στο Σκλαβενίτη, δεν θα πάμε εμείς, δηλαδή, θα πάει ο υπουργός ο αρμόδιος και θα του μιλήσει face to face. Μπορώ να το δείξω λίγο στην κάμερα. Βεβαίως. Μπαίνετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Εδώ, έχω εγώ ένα κινητό τηλέφωνο. Πάρτε και κατεβάζετε την εφαρμογή του ή καταναλωτή. Το βλέπετε εδώ. Είναι αυτό το εικονίδιο που έχει αυτό το καλαθάκι του σούπερ μάρκετ. Το πατάς με το χεράκι σου. Δεν είναι τίποτα. Φορτώνει. Φορτώστε! Λέει ή καταναλωτή. Φορτώνει. Φορτώστε! Πάρτε τα! Μόλις φορτώσει. Βλέπετε εδώ, φόρτωσε. Βλέπετε πάνω το καλάθι. Πατάς το καλάθι. Περιμένει, πάνω να φορτώσει. Δεν κάνει τίποτα, έχει φορτώσει. Δεν μιλάμε. Εδώ βλέπετε όλε τι αλυσίδε. Έχει μπει και βλέπει όλα τα προϊόντα με το εικονίδιο κανονικά και την τιμή του Σκλαβενίτη. Τώρα βλέπει εσύ το κινητό σου εάν ο Σκλαβενίτη στα μακαρόνια ανέβασε την τιμή. Αν πάει να την ανεβάσει, θα το δει. Θα πει ένα Σκλαβενίτη. Τυχαία λέω το όνομα έτσι. Θα μπορούσε να είναι Μασούτη, θα μπορούσε να είναι Βασιλόπουλο, θα λέω. Παιδιά. Και τι ανέβασε την τιμή. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Άδωνη. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Άδωνη. Πάρε τη σκούπα, φτιάξε καμιά μακαρονάδα και βγάλε το σκασμό. Όπα, τι έχουμε εδώ με τον καθρέφτη συνομιλή. Ρε Σκλαβενίτη, γιατί ξηγέσαι έτσι. Αυτό προτείνει εδώ ο υπουργός. Θα πηγαίνουμε λοιπόν στα σούπερ μάρκετ, σε όλες τις αλυσίδες, θα βάλετε το ρε μπροστά. Βάλετε και προσδιορισμό, τον γνωστό επιθετικό εθνικό σύμβολο. Και ρε τάδε, ρε μπιπ τάδε, γιατί μου ανέβασες τις τιμές. Και θα σας απαντάει ο Σκλαβενίτης και οποιοδήποτε γιατί ακριβώς ανέβασε τις τιμές. Εδώ το βγάλε του σκασμού, ήταν μια στιγμή αυτοκριτικής, την οποία συμμεριζόμαστε όλοι με την τόση κούραση που νιώθουμε από τον Υπουργό. Ήταν σε κανάλι, έλεγε για τα γνωστά, για τα καταναλωτής, πόσο τα έχει φτηνίνει τα πράγματα, τη επιτυχία και στο συγκεκριμένο τομέα. Και κάποια στιγμή ήθελε να πει ότι όλο αυτό το σύστημα, το καταναλωτής, δουλεύει για εμάς τους καταναλωτές. Αλλά παρέλειψε, δεν το έχουμε μοντάρει, μόνος του, μια κομβική λέξη. Με αυτόν τον τρόπο, τι κάνουμε ρε παιδιά. Βάζουμε όλη την αγορά να δουλεύει εμάς τους καταναλωτές, να δουλεύει εμάς τους καταναλωτές, να δουλεύει εμάς τους καταναλωτές για να πέφτουν τιμές. Άδωνη, βγάλε το σκασμό. Βάζουμε όλη την αγορά να δουλεύει εμάς τους καταναλωτές για να πέφτουν τιμές. Βάζουμε όλη την αγορά να δουλεύει για εμάς τους καταναλωτές, ήθελε να πει, αλλά όμως κάτι συνέβη στο μυαλό, αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και η γλώσσα λέει την αλήθεια. Έφυγε το για και έμεινε ότι όλη η αγορά δουλεύει εμάς τους καταναλωτές. Ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος από το Press Room, μας μιλάει για τους δρόμους που βαδίζουμε. Ο Πρωθυπουργός με σχέδιο, το οποίο στηρίζεται σε τεχνογνωσία, αλλά κυρίως με ένα σαφές πλάνο εφαρμογής, επισκέπτεται την περιφερειακή Ελλάδα και χαράζει έναν οδικό χάρτη πραγματισμού, ανοίγοντας δρόμους ανάπτυξης προς το μέλλον. Αναδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει στον δρόμο της δημιουργίας. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελνάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει στον δρόμο της δημιουργίας. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Της δημιουργίας. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Μας βρίσανε, μας λεβάσανε, μας λιδωρίσανε. Τι κάναμε, τι έγκλημα κάναμε. Ρίξαμε λίγο τη μέσα στο σούπερ μάρκετ. Έγκλημα, έγκλημα. Ορίστε, το γυρίζει κιόλας ο υπουργός εδώ. ότι έχουν κάνει έγκλημα, γιατί τους κυνηγάμε, γιατί τους κατηγορούμε. Τι κάνανε, ρίξαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προσφέρανε στο λαό και εμείς εδώ αχάριστοι και μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αχάριστο, δεν καταλαβαίνει, είναι μίζερο και πάντα μέσα στην κρίνια δεν καταλαβαίνει την τιτάνια αγώνα που καταβάλανε. Βαδίζουμε λοιπόν στον ίδιο δρόμο της δημιουργίας που λέει ο οικονόμου, αλλά τα κελιά μας είναι χωριστά. Ο στίχος από την πολύ αγαπημένη Ρόζα. Σήμερα πριν λίγη ώρα είχε Υπουργικό Συμβούλιο και παρακολουθήσαμε όλη την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, προς τους υπουργούς, και εκεί μίλησε και αυτός για τα βαδίσματα. Θα έλεγα ότι ο φετινός προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στα τρία μεγάλα εθνικά ζητούμενα της συγκυρίας, υπηρετεί δηλαδή και τη σταθερότητα και τη συνέπεια και την συνέχεια, και πρώτα απ' όλες την δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό να αγωνιζόμαστε σκληρά για να χτίσουμε ένα σύγχρονο κράτος. Μπράβο! Αγωνιζόμαστε σκληρά για να χτίσουμε ένα σύγχρονο κράτος που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Αυτήν την δέσμευσή μας την υλοποιούμε και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για αυτή. Sit high and watch. Και για τους αγγλομαθείς. Αν δεν το πιάσανε στα ελληνικά, βαδίζει όλη η κυβέρνηση, βαδίζει ο Πρωθυπουργός, βαδίζουν και οι υπουργοί, γιατί αγωνίζονται σκληρά για να χτίσουν ένα σύγχρονο κράτος. Τα αποτελέσματα φαίνονται ήδη. Όλοι έχουμε να πούμε κάτι για το σύγχρονο κράτος που έχει χτίσει. Είναι η Βούλτεψη και ο Σπύρτζης το πρωί σε πάνελ. Και είναι πολύ ωραία η Βούλτεψη, η οποία, αν δεν ξέρεις ότι είναι υπουργός, αν δεν ξέρεις ότι είναι βουλευτής, νομίζεις ότι είναι μαθήτρια όχι δημοτικού, νηπιαγωγείου. Η συμπεριφορά μιας κυβέρνησης που πάει και σπάει πόρτες με την παρουσία της αστυνομίας για να βγάλει σηκωτή. Η κυβέρνηση έσπασε την πόρτα. Η κυβέρνηση, ναι. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Το λέτε εδώ, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Η αστυνομία δεν και ήταν δεν εκεί για να σπάσει φορά, να μην σπάσει την πόρτα, κύριε. Που η κυβέρνηση. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Η κυβέρνηση έσπασε την πόρτα. Η κυβέρνηση, ναι. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. No me pongan en lo oscuro. Να δούμε λίγο τις σαρδέλες. Έχουμε και τις σαρδέλες, θα τις δούμε, θα τις κοιτάξουμε κατάματα και θα πούμε στις σαρδέλες αυτό που έχουμε να πούμε. Είναι ο Βαγγελάτος εδώ, ο οποίος και αυτός μέσα στο κλίμα των ημερών, ότι χρόνος μένει από την Κιβωτό, το θέμα που παίζει αυτές τις μέρες για να ξεχάσουμε ό,τι άλλο έπαιζε πριν και το πριν έπαιζε για να ξεχάσουμε ό,τι άλλο έπαιζε πιο πριν, τα γνωστά που γίνονται στην ελληνική επικαιρότητα έτσι όπως τη διαχειρίζονται τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Οπότε θα κοιτάξουμε κατάματα τις σαρδέλες και θα πούμε ότι έχουμε να τους πούμε. Είπαμε σαρδέλες, είναι και μεσημέρι, πεινάμε κιόλας, στα μακαρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε έναν συμπολίτη μας από κάποια επαρχία, βρήκε την κάμερα μπροστά και έλεγε ότι τα μακαρόνια που μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού δεν είναι και οι πρώτες μάρκες, είναι κάτι δεύτερο και τα έχει ονομάσει Ζάσταβα. Και τα προϊόντα δεν είναι τα προϊόντα που θέλουμε εμείς. Αυτά είναι προϊόντα άγνωστα σε εμάς και όλα δικά τους. Δεν είναι κανένα επώνυμο προϊόν να πεις ότι κάτι είναι. Δεν είναι μακαρόνια μίσκο, ας πούμε. Είναι μακαρόνια Ζάσταβα. Yo soy bueno y como bueno. Moriré de cara al sol. Ακάκιε! Και μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Ζάσταβα. Yo soy bueno y como bueno. Moriré de cara al sol. Η μακαρονάδα είναι με κοιμά. Μακαρόνια Ζάσταβα. Είναι με κοιμά η μακαρονάδα. Η νούμερο είναι τα μακαρόνια. Πρέπει να είναι το 6, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεσμεύομαι να σας απαντήσω την επόμενη φορά που θα έχω περισσότερα στοιχεία. Η ελληνική τηλεόραση, ο ελληνικός κινηματογράφος τα έχει πει όλα. Εδώ από τους απαράδεκτους ο Σπύρος τρώει μακαρόνια νούμερο 6. Τα περίφημα μακαρόνια νούμερο 6 που τόσο ντόρος έγινε και τα μακαρόνια Ζάσταβα και Ακάκη, να μην ξεχάσεις. Τα μακαρόνια να είναι Ζάσταβα ήταν αστείο που θέλαμε να το κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα ορίμασαν οι συνθήκες. Γιατί για όλα οριμάζουν οι συνθήκες. Σιγά σιγά, ή αν έχει υπομονή κάποιος. Πάει και ο Τσίπρας, κάνει περιοδεία στην επαρχία. Έχουμε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε. Πάει στην Μπέλα πάνω να μιλήσει εκεί στους αγρότες. Και αντί να πει παγετός, ότι έχετε τους παγετούς, πώς μπερδεύτηκε αυτό το παιδί, είπε παγετώνες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Εκτός των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε λόγω της φύσης του επαγγέλματος της παραγωγικής παραγωγής που έχει να κάνει με τους κιτ, με τους παγετώνες κάποιες φορές που, με τους παγετώνες κάποιες φορές που καταστρέφουν την παραγωγή. Μη βρεθείτε ποτέ στην Μπέλα και σας πιάσει παγετώνας. Μη βρεθείτε ποτέ στην Μπέλα. Να προσέχετε, να ενημερώνεστε, μην πέσετε πάνω σε παγετώνα. Πώς το έπαθε αυτό το παιδί? Έχει διάβια πνεύματος, είναι και σχολικά μορφωμένος. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους είναι η δικιά μας δουλειά. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες, έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Ο νεοποτισμός. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόμπρου του Αυγαία. Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι της τυμβοθυρίας. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα 16. 16. Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. Έτσι εξηγείται. Καθόταν στην κάθε τάξη για να τα μάθει καλά και τα έμαθε, όπως ακούσαμε. Θέτηκε ο Πρωθυπουργός το περίφημο δίλημα των εκλογών. Αυτό θα είναι από εδώ και πέρα. Το έχει πει αρκετές φορές. Προχθές στην Πάτρα το είπε πολύ καθαρά. Το αφήσαμε για το τέλος της εβδομάδας, ώστε να δώσουμε και τη δική μας εδώ απάντηση. Και τελικά, ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς? Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας? Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Να δούμε λίγο τις σαρδέλες. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας? Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Πάντα σκύλος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας μέσα είναι, σας περιμένει και αυτός με τα δικά του εκεί. Έχει να πει πάρα πολλά, έχει να ακούσει πάρα πολλά. Σαν σήμερα, 80 χρόνια πριν, το 1942, κάπου στην Στερεά, συνέβαινε, δημιουργούσαν οι Έλληνες, οι αντιστασιακές ομάδες μαζί με τους Άγγλους, ένα κορυφαίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κορυφαία πράξη της εθνικής αντίστασης, την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη: δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Μόλις προσπέρασε το τρένο προς βοράν, ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός. Φυσικά ακολούθησε ένας φοβερός ορυμαγδός, ταυτοχρόνως οι αχές αέρα και οι σάλπικές μας εσήμεραν προχωρείτε, προχωρείτε. Ο Άρης με φώναξε και με διάταξε να πάρω την εφεδρεία και να περάσω στην επίθεση. Να μην γυρίσετε, μας είπε, εάν δεν καταλάβετε το βάθρο, και όποιος πισωπατάει θα τον εκτελείτε επί τόπου. Ο τα βαγόνια, πηδούσαν έξω οι Ιταλοί. Αυτό το πράγμα κρατούσε 10-12 λεφτά και δεν ακούγαμε ακόμα κανένα σημείο από τη γέφυρα ότι πλησιάζει να τελειώσει η επιχείρηση. Τα πυρομαχικά μας όπου να είναι θα σώνονταν. Σε αυτή την κορύφωση της αγωνίας ακούμε τα διακεκομένα σφυρίγματα από τον αρχηγό των Σαμποτέρ. Πραγματικά ακολούθησε αμέσως μετά, καλυφθήκαμε, ακολούθησε ανατίναξη και αυτή η ανατίναξη ήταν πολύ ισχυρότερη από την πρώτη και το γεφύρι γκρεμίστηκε σε ερείπια. Όπως είχε πει και ο Chris Woundhouse, ο Άγγλος τότε, χωρίς το Ζέρβα δεν θα γίνονταν η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου και χωρίς το Βελουχιώτη δεν θα πετύχαινε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, το είπαμε και πριν, radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμείς, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας ακούτε και τώρα και μετά όποτε θέλετε, στο Ελληνοφρένια Official, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει και ένα κουμπί να φύγει ο λαός. Έλα γοριλάκι. Έλα γοριλάκι. Πίσω το μαντάκι. Πού σε μωρή τρέλα. Έλα αγάπη. Έλα να αγαπηθούμε, darling. Αγαπήσου μόνο σου. Σωστό και αυτό. Είναι και αυτό μια λύση. Ο αυνανισμός που λένε. Ναι, καλό είναι. Φιλοκαλούμεν μετευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Φιλοκαλούμεν μετευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Το άνευ δεν μου αρέσει. Χωρίς νοθρότητα, ρε παιδί μου. Χωρίς ατολμία. Ο τολμών νικά δεν λένε στη στρατιά. Ναι, αλλά και η μαλακία θέλει μια τόλμη. Τέλος πάντων. Είναι τόλμη και μαλακία που λέμε το σύριαλ το παλιό, αν θυμάσαι. Εντάξει. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Τέλος πάντων, για να γυρίσω στο σοβαρό. Έχουμε τρελάθει. Όλοι έχουμε ξεφύγει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όλοι είμαστε έτοιμοι να αρπαχτούμε. Δεν αρπαζόμαστε όμως. Και το θέμα είναι ότι είμαστε έτοιμοι να αρπαχτούμε μεταξύ μας. Όχι μεταξύ μας, με τους άλλους πρέπει. Αδελφέ, σε κουζίνα δουλεύω. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Έρχεται στην κουζίνα και παραδίδεται κατοίκον με τους ντελιβεράδες. Τα έχεις ακούσει κι εσύ, τα έχετε πει στην εκπομπή για τη Walt, για τη Me Food, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες τις πολυεθνικές. Έχεις πει, ξέρεις μάλλον για την εκμετάλλευση που υπάρχει στο χώρο της εστίασης και γενικότερα σε όλους τους κλάδους. Δεν είμαστε οι προνομιούχοι. Η σιωπή του αδύναμου ο λόγος του ισχυρού. Όπως είχε πει Μάρια Ταριάλδη, απαγγέλλοντας το ποίημα του Αζίζ Νεσίρ. Αν θυμάμαι καλά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που είχε πει και ο Λένιν, όταν οριμάσουν οι συνθήκες, ο καπιταλισμός θα παίζει σαν όριμο φρούτο. Λοιπόν, ορίμασαν, παιδιά. Ναι, αλλά όπως έχει πει ένας αντίστοιχος του Λένιν, ένας μεγάλος ηγέτης, ο Τσίπρας, καλό είναι να κουνήσουμε το δέντρο για να πέσει το φρούτο. Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσει το δέντρο για να πέσει. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Σε παίρνω για ένα σοβαρό θέμα σήμερα. Εάν ο Μαρινάκης, εκεί που ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Μητσοτάκη, τον χτυπάει σάχτα πόδι με τα έντυπα του σήμερα και τον κατηγορεί ούτε λίγο ούτε πολύ ότι παρακολουθεί τα τηλέφωνα της οικογένειας του, συγγενών του, της αδελφής του και του δημάρχου Αθηναίων, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καθεστώς Τσαουσέσκου τις παραμονές της καταρρεύσεώς του. Ο άνθρωπος δεν θα φτάσει σε εκλογές. Δεν θα προλάβει. Πολύ αισιόδοξο. Βλέπω. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι έξι τα κανάλια. Μια χαρά θα προλάβει. Τώρα θα φας Πάτερ Αντώνιο μέχρι τότε. Αυτά που τον υποστηρίζουν, εννοείς. Ναι, αυτό. Θα σε παίξουν Πάτερ Αντώνιο, Πισπυρίγκου. Μπορεί να παίξει και λίγο μίχος όσο δεν χτυπάει κανένα άλλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, το δέχομαι, αλλά τα έξι κανάλια αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν τέσσερα. Και εκλογές θα βγουν, μην αγχώνεις. Μέχρι το Μάιο θα πάμε. Μάρτιο, όποτε πάει. Έχει φτιάξει το γυναικάκι μου μπιφτέκια να φάω τώρα που θα πάω το απόγευμα. Έτσι. Καλά, επειδή τη γυρίζει την μπιφτέκα, γι' αυτό σου φτιάξε μπιφτέκια σένα. Μπράβο, λοιπόν, και τι με νοιάζει τώρα εμένα είναι που θα πάρουν το σπίτι τη συνταξιούχου. Έλα όμως, η πουτάνα η ζωή που το 12-11 δεν θυμάμαι, μου ήρθε και με ένα κατασχετήριο στο σπίτι για 6.000. Τότε πες να μην σου κάνει μπιφτέκια, πες να σου κάνει φασολάδα για να σου κλάσουν τα χέρια. Να του κεράσει μπαίνοντα. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, έστω και συμβολικά, αυτό το σπίτι να μην φύγει ποτέ στα παν. Να μην φύγει ποτέ. Καλησπέρα από την Ηλιόλου στη Κοριστή. Καλησπέρα. Σύντροφε, αυτά που ήθελα να πω τα λέει τώρα ο Θήμιος, αλλά εγώ θα τα πω. Συμφωνώ απόλυτα με το Θήμιο. Αυτός που έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε όλα τα δάνεια στους φαν, πήγε χωρίς ντροπή χθες να συμπαρασταθεί σε αυτή την κυρία Κολουμπού με κάμερες. Ναι, καλέ, τι ντροπή έχει. Έχει ντροπή αυτός. Αυτός που το έκανε θα έχει ντροπή. Έλα, Άρα μήπως έχει ένα ίχνος ντροπής. Τι ντροπή να έχει, παιδί μου, ξυπασιά σε όλη το μεγαλείο. Εντελώς μιλάμε. Να δώσει χαριστήρια το Χρήστο Κατσότη και το Πάμε. Που πάει εκεί χωρίς κάμερες, βέβαια. Γιατί δεν υπάρχουν κάμερες, πάει και χωρίς να παμφάρες. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Κανένας άλλος. Και τα σπίτια του λαού θα σωθούν από το λαό. Τι ψηφίσατε, ρε μαλάκα, τι ψηφίσατε. Να δούμε λίγο τις σαρδέλες. Και τελικά, ποια παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Γαυγίσματα. Γενικότερα. Ένα μήνυμα εδώ από τη Χριστίνα. Μου λέει: Θύμιο και Αποστόλη, να είστε καλά, να μας ενημερώνετε και να παίρνουμε ανάσες. Στέλνω αυτό το μήνυμα γιατί χτες είχε γενέθλια ο γιος μου ο Παναγιώτης, ο οποίος ζει στη Γλασκόβη. Θέλω να του στείλω μέσω της εκπομπής σας την αγάπη μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου ανοίγει τα μάτια και τους ορίζοντές μου. Αυτός ήταν και η αιτία που άρχισα να σας ακούω ανελιπώς από το Γενάρη του 2015. Με κατάντησε και εμένα κουνούμαλο. Και εγώ για εκδίκηση του έκανα πέρυσι δώρο το μπλουζάκι σας. Φυλάκια και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λαμία και τον ιστορικό Γόργο Πόταμο. Αυτά τα λέει λοιπόν η Χριστίνα, να τον χαίρεσαι. Και εσύ Παναγιώτη να την χαίρεσαι από τη Γλασκόβη, σας χωρίζουν χιλιόμετρα. Η σύγχρονη ανάπτυξη, ο τρόπος ζωής στη Δυτική Ευρώπη, στο Δυτικό κόσμο. Έχει μάνες και γιους αλλού σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Και στους δύο αφιερώνω τη φωνή, γιατί πια μόνο σε ήχο μπορεί να έχουμε τη φωνή, αυτού που ακολουθεί. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. Βεβαίως είναι η φωνή του Φιντέλ Κάστρο. Του Φιντέλ Κάστρο, σαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου του 2016, έφυγε από τη ζωή και είναι η φωνή του Μαραντόνα. Μάλλον δεν είναι η φωνή, είναι η εικόνα του Μαραντόνα να παίζει. Ακολουθεί η εικόνα του Μαραντόνα να παίζει σε γήπεδο με την περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη από πολύ παλιά εποχή. Γιατί και ο Μαραντόνα, σαν σήμερα, πριν δύο χρόνια έφυγε από τη ζωή. Μαραντόνα. Κοντά του είναι ο Χόντλ. Μαραντόνα εδώ. Μαραντόνα μαζί με τον Ρίτ. Θα ξεκινήσει για τον Φένικ. Βαλτάνο. Κόβει ο Χόντλ πίσω για τον Μαραντόνα. Και είναι γκολ. Και αντεπίθεση της Αργεντινής με τον Διέγκο Μαραντόνα. Περιμένει ο Κουσούφο. Μαραντόνα μόνο του. Μαραντόνα και πάλι μόνο του μέσα στην περιοχή. Μαραντόνα προσταλιστά και 2-0. Ο Αρμάντο Διέγκο Μαραντόνα αναμφισβήτητα στέφεται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ του Μεξικού. Ίσως ο παίκτης που για πολλούς εδώ, όπως γράφτηκε κιόλας, όπως παρατηρήθηκε, έκανε να ξεχαστεί και αυτός ακόμα ο Πελέ. Και βάλαμε και το τραγούδι γιατί όλα αυτά ενώνονται πάρα πολύ γλυκά. Άλλωστε από την αρχή της εκπομπής είμαστε σε αυτό το μουσικό κλίμα. Εκεί Λατινική Αμερική, Κούβα, κατεβήκαμε και πιο κάτω. Χιλή, αυτό έρχεται από τη Χιλή, από το 1973 και πιο πριν. Λαός τώρα, το δεύτερο μέρος ακολουθεί. Αποστολή! Έλα! Βρήκα κάτι λύσεις για αυτούς που χρωστάνε. Λοιπόν, πρώτον, φτιάχνουμε μια ομάδα στο δικό μας αφημί, παίζουμε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, χρωστάμε, κατεβαίνουμε κατηγορία και σβήνουν τα χρέη. Γιατί να μην κάνουμε απλά ένα πολιτικό κόμμα, να χρωστάμε και να μην σκαλιουθούν. Επίσης, βάζουμε υποψηφιότητα. Βγούμε, δεν βγούμε, γιατί όλοι όσοι τους ψηφίζουμε, όλοι χρωστάνε και βλέπουμε όλα τα χρόνια ποτέ δεν έχει πέσει το χρέος. Άρα, βάζουμε και εμείς υποψηφιότητα. Να κάνουμε όπως λέει ο Άδωνης, ρε παιδί, να χρωστάμε, να γίνουμε κόμμα και να κάνουμε διαγραφή χρέους μετά. Ή όχι, δεν γίνεται. Είναι τελείως αδύνατο να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία 200 εκατομμύρια χρέη. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Είναι τελείως βέβαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία διαγραφή χρόνου τη Νέα Δημοκρατία. Και βρήκα και μια άλλη λύση. Να ανοίξουμε μια εισπραχτική εταιρεία. Καλό. Και να αγοράσουμε το χρέος μας από, ξέρω εγώ, στο 5% πόσο το πήρε ο άλλος. Ναι, όσο χρειάζεται. Μπράβο. Αυτές οι τρεις λύσεις είναι νόμιμες, τις έχουν κάνει κι άλλοι, οπότε. Υπάρχει κι άλλη λύση. Να κάνεις εταιρεία σαν τον Κοκλόνη με 4.000 κεφάλαιο και να μπεις μετά στον αναπτυξιακό να πάρεις 10 εκατομμύρια. Τέλεια. Παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Απλά είστε για τον πούτσο οικονομολόγοι. Έτσι, μπράβο. Και δεν τη λέμε δημόσια. Λοιπόν, και έλεγα μια βόλτα Λάρισα, ρε φιλέ. Λάρισα, μπορεί να έρθει μετά τις γιορτές. Ωραία, τέλειες, περιμένουμε. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Είμαι ο ναυτικός ο Μητσοτάκη Γαμιέσαι, Μητσοτάκη Κάθαρμα. Μάλιστα. Είχαμε μιλήσει πριν περίπου 2 εβδομάδες, φίλε μου. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την Κιβωτό του κόσμου. Δεν ξέρω αν τα αναφέρατε. Το έχουμε αναφέρει. Γενικώς θα το αναφέρουμε και στην πορεία. Μπράβο. Αν τα αναφέρετε, γιατί ο υποτιθέμενος Άγιος Άνθρωπος Πατέρας Αντώνιος, βάσει αυτών των δημοσιωμάτων που βλέπω στα κανάλια, όχι για το λέω εγώ, όχι στα κανάλια, συγγνώμη, στα site. Είναι ο Ιθινονούς, αυτός που βασιλεύει εκεί πέρα και δημιουργεί πρόβλημα στα παιδάκια. Αυτό είναι γνωστό. Ξύπνησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, γι' αυτό μίλησε. Θα σου πω όμως για ένα άλλο που δεν μίλησε. Το έχεις ακούσει στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης. Όχι, για πες, τι έγινε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Δήμαρχος λοιπόν καταγγέλει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ότι κλείνει αυτό το ορφανοτροφείο που είναι 200 χρόνια και γιατί θέλει να το εκμισθώσει. Λέει για 99 χρόνια σε ιδιώτες. Ο Δήμος λέει θα σταθεί με κάθε τρόπο εμπόδιο, λέει, σε αυτή την πράξη του Αρχιεπίσκοπου, γιατί είναι παράνομο, γιατί έχουν πάρει κεφάλαια από σένα και από μένα τα κορόιδα, που στην τελική και εσύ και εγώ δεν πιστεύουμε στο Θεό και να πάνε να γαμηθούν. Γιατί να τους πληρώνουμε, ρε φίλε, γιατί να τους πληρώνουμε, δεν έχουν λεφτά. Οι πιο πλούσιοι είναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ψάξε και αυτό και σας παρακαλώ να τα αναφέρετε στην εκπομπή σας για το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης. Εγώ το έμαθα στην ΕΡΤ. Το Σάββατο είχαν κάνει ρεπορτάζ. Έλα, Κουνουμαλό. Έλα. Να σου πω, βρε. Άκου το χθεσινό. Μίλαγα με τον πατέρα μου και δρώγαμε παρέα. Και μου πέρεσή μου. Όταν τρώμε, δεν μιλάμε. Καλά. Όχι καλά. Καλά, καλά. Έτσι έρχονται τα καρδιακά στα τραπέζια. Τέλος πάντων. Λέγε. Ναι, σωστό και αυτό. Και άκου τι μου είπε, ρε, ο γέρος 85 χρονών. Μου λέει, ρε, εσύ, έχω αντέξει, μου λέει, κατοχές εμφυλίου. Ξέρεις, μου λέει, δεν αντέχω. Του λέω, τι ρε, γέρο. Τη φάτσα μου λέει του Άδωνη που όταν μιλάει για το καλάθι, νιώθω ότι του χρωστάω κιόλα. Το πιανεί. Νιώθω ότι του χρωστάω κιόλα. Ναι, Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Γεια σου. Ο διευθυντής μέσα έβαλε κάποιον που μιλούσε από τον ζωγράφο καλώντας τον κόσμο. Τι χάνει αυτός να είμαι εγώ. Αυτός που έλεγε γείτονες. Μπράβο, γείτονες. Ήμασταν από τις 7 και 4 το πρωί εκεί πέρα μαζί με τον επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης και καλούσαμε τον κόσμο. Γείτονες, πολλοί από εμάς είμαστε στην ίδια κατάσταση. Ένα πράγμα, αλληλεγγύη, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Όλοι για όλους. Έγινε. Αυτό είναι Αποστολή. Να είσαι καλά, καλούς αγώνες και πάντα τέτοια στους αγώνες, όλοι ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Αλληλέγγυοι σε όλους μας. Καλούς αγώνες. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Εγώ δηλαδή αποχωρώ, διότι υπάρχουν οι παραγγελιές αφιερώσεις, κρατάνε 13 λεπτά. Κολλάνε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Φτιάξε και ένα επαιτειακό για το τέλος της χρονιάς. Βάλε τιμή σε ένα και γουναράδες. Βάλε Μπαρβαστήλη. Βάλ τους όλους με όλα τα ωραία από πάτσιδες να κλείνουνε γαμό το σταυρολόι σου, γαμό το σπίτι σου και το τελευταίο στο γουναρά στο τέλος με το Μητσοτάκη που λέει ότι όλοι μας είμαστε άριστοι σε αυτή την κυβέρνηση. Το άντε και γαμό. Ως βουλευτής με νοιάζει εμένα. Όταν λοιπόν είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την Αθήνα και μου ζητηθεί μια υπηρεσία μου επειδή είμαι εξειδικευμένος σε θέματα που εμπλεχομένως άλλη δικηγόρα μην είναι, συγγνώμη, αλλά θα το κάνω. Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ, τώρα με τις συντάξεις, για δύσκολες αποστολές. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Να πάτε να γαμπείτε, μαλάκα. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εν μέσω της δυσκολότερης διεθνούς συγκυρίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συντελείται μια κοσμογονία. Αγαμπείτε. Διότι έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι, αλλά κυβερνούμε με τους καλύτερους. Άντε και γαμπείτε. Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι και κουβάλιμα οι σπόροι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πείσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι, με ροφάει με ροδούλοι και εμείς πέσουμε κρυφτούλοι. Γεια σου, Αποστολάκο, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, ναι, εδώ πέρα. Κάθομαι τώρα και περιμένω να δω ποιος θα μας παρακολουθήσει. Και πού θα το δεις? Κοίταξε, θα τα ακούσω μία στην εκπομπή και θα τα ακούσουν, ξέρω εγώ, και στην Αγία Παρασκευή, κάπου εκεί. Α, οκ. Okay. Οπότε, εντάξει, δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα. Μια παραγγελιά ήθελα να κάνω. Για δώσε. Για την Παρασκευή, λοιπόν, το αυτά τα χέρια του Μητσιά, αλλά εκεί που λέει το αυτά τα χέρια, θα βάλει στα ξένα κέντρα. Α, από το Μητσοτάκι. Και αντί για μαχαίρια, τι να πω, μακέντρα. Δεν ξέρω για το μαχαίρι, δεν σκέφτηκα. Αλλά μετά εκεί πέρα που λέει και σε έχουν στείλει για να με δικάσουν, βάλε θα σας πάμε μέχρι τέλος. Που έχουν το όνομά σου, βάλε ξέρω εγώ Κυριάκος Μητσοτάκης. Διάφορα τέτοια εκεί ξέρεις δηλώσεις που να ταιριάζουν. Τα κέντρα είναι δικά σου της Νέας Δημοκρατίας. Και τα έχεις στείλει για να με δικάσουν. Να σας πάω μέχρι τέλους. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κέντρα, τα κέντρα. Τα δικά σου. Ινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κόμπου φαν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στη Λαλάντα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μονάχο να ζει κι ανέβει. Έλα, βρε Αποστόλη. Έλα, ξέρεις πόσο μου παίρνει να φορτίσω το κινητό? Τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει? Έχω πάρει 48 φορές. Μου παίρνει την μπαταρία. Του θέλω το λογαριασμό τη ΔΕΗ. Τι κάνεις? Καλά. Θα μου φτιάξεις για την Παρασκευή ένα ωραίο μιξαζάκι? Για πες. Θέλω τον συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ που το 2020, 17 Νοέμβρη, μέσα από την κλούβα το ΜΑΤ, φώναζε πρώτα οι ανάγκες του λαού μας, ρε. Μετά θέλω τον Κατσότη σήμερα, τον βουλευτή του ΚΚΕ, που μαζί με το δικαστικό επιμελητή του λέει ότι εμείς αυτούς τους νόμους δεν τους σεβόμαστε τους ανθρώπους. Θέλω το παλικαράκι από τη Λάρκο, από την εκδήλωση τότε που έλεγε ότι είμαστε δίπλα στους νονούς μας και στους μπαμπάδες μας κτλ. Μαζί να βάλεις ό,τι παίζει από Άδωνη, Μητσοτάκη και όλα αυτά, ότι δεν μπορούμε να τα κέρδη να πούμε στους ανθρώπους να χάνουν για τις εταιρείες και τα fans. Και όλο αυτό με μουστικό χαλί, το Which Side Are You On από Κολεκτίβα. Οι τράπεζες κλειδονίζονται. Και αν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν στέκουν καλά στα πόδια τους, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Εάν συμφωνήσουμε, αν καταργηθούν γενικότερα οι πληστηριασμοί, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχουν τράπεζες. Εμείς σεβόμαστε τον άνθρωπο. Οι νόμοι αλλάζουν, κύριε. Για να αλλάζουν τους αγώνες των εργαζομένων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα κέρδη. Μου αρέσει ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά και τα κέρδη. Είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά. Να θυμάστε πως η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Αυτή τη μηχανή που χώσου οι λαοί, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα'ρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός καβάζει στέμα. Βάλε την Παρασκευή το όπως και να έχει ο κόσμος. Το βάλαμε στα ξενικά σήμερα. Ναι. Θα το βάλω. Έλα, γεια. Γείτονες, πολλοί από μας είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή. Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου και σένα. Είμαι χρόνια ακροατή τη εκπομπή. Μαγιά σου. Μπράβο. Γενναίο. Να σε καλά. Σε κάλεσα να σου πω ένα ευχαριστώ σε εσένα και το Θύμιο που τόσα χρόνια πυπνίζεται και ταρακουνάται συνειδήσει. Και ήθελα να σου ζητήσω να βάλει την Παρασκευή του κόσμου η λαή. Αν έπαιζα μικρό με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία, οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Κάνε καλά και το ΝΑΤΟ, κι Ηνωμένε Πολιτείε. Τη θρησκεία του αδερφάτο, όλε τι παιδεραστίε. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μα τη ζάλα. Δεν θα είχε την κουτάλα, αν δεν ήσουν καπιτάλα. Έλα. Έλα. Δεν το περίμενα. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα πάρει. Επειδή πήγα στο μετρό, λοιπόν, από Βαβυλώνα, τη Νέα Ανδρίκελο, για Άδωνη, Βορύνη, Πλεύρη, Ποδάνου και όλα τα αυτόμουτρα. Δεν ήρθε η ώρα δυστυχώ που θα χαθούμε. Η μητέρα παραχνή μα έστειλε να υποκληθούμε σε ένα καινούριο πολιτικά δικό μοντέλο που ξεφυτρώνει από τη μιζέρια στο μπουρδέλο. Ευτυχώ που υπήρξε αυτή η παράταξη, πολέμησε του αντάρτε συμμορίτε και σώθηκε η Ελλάδα από τον κομμουνισμό. Συγεντημένο. Αγεροχό πολιτισμένο, χωρίς μπαλκόνι, χωρίς φωνές μεταλλαγμένο. Είχαμε τρεις εχθρούς, τους Βρετανούς, τους Τούρκους και τους Κομμουνιστές και ο μεγαλύτερός μας πονοκέφαλος ήταν οι Κομμουνιστές. Με σύμβολα γεμάτα ευαισθησία, οικογένεια πατρίς, θρησκεία και υποκρισία. Η αριστερά αποτελεί ένα βαρύδι για την πρόοδο της κοινωνίας. Μούρι πουλάει, μ' αναγκητόχει η Ελλάς. Συνεαδρίκελο νέος μπελάς. Δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στην αριστερά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και κοσμογονιά από άκρη μέμπε, κοσμογονιά. Σ' αυτήν εδώ, λοιπόν, τη μικρή κοσμογονιά. Φτιάξαμε όνειρο μικρό φωνιά. Που μπορεί και να σκοτώσει πρώτα εμάς. Ούτε να φοβάσαι, μα ούτε και να γελάς. Όλοι οι άλλοι παγκόσμιοι, οι ανάγκοι δεν έχουν αργεί στην πιάτσα η μόδα. Πίσω τις τρέχουν να τις ψωνίσουν ηθικό. Να τις τάξουνε γάμο και να αφήσουν την ψυχή τους στα πόδια της χάμω. Όμως εμάς η φωτιά και η προσφυγιά μας είναι κόμενες πιστές στην αγκαλιά μας. Που πότε τους δεν θα φύγουν μέσα από την ψυχή μας. Κι αν θα χαθούμε νωρίς θα έρθουν μαζί μας. Κουνουμπαλαρά μου! Αγάπη μου! Κάνεις ρε! Ρε Μούτρο, να πούμε πού είσαι. Εδώ στον αγώνα. Λοιπόν, άκου τώρα σκέφτομαι. Καταρχήν θα ήθελα μια αποσυνυπομονή. Φασιστικόπιτα, πώς την είπαμε. Από φασιστικόπιτα. Και την οποία θα δώσουμε οπλισμένη με θάρρος και αποφασιστικόπιτα. Ναι, από αυτό μια τέτοια να πάμε έτσι να αγιάνουμε. Θέλω να σου πω τώρα δύο πραγματάκια. Θα πω και εγώ σε αυτό το τρυπάκι που ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι και τι κάνει. Αυτό δεν είναι ο Τζεντάι. Λες να είναι εκείνο που έκανε το φουσέκι από τα Λίντλ που σε είχε πάρει και έκανε τη φωνή του φουσέκι και καλά. Α, λες. Μπορεί. Μιλάζει πολύ εύκολη, μιλάζει πολύ εύκολη για τέτοιο. Ναι, να ρωτήσω εσείς και τι το παίζετε, Τζεντάι της Δημοκρατίας. Όλα, Σοέλ Φουσέκης δε Καταλούνια. Κοιτάξτε να βρείτε εκεί κανένα δουλειά της προκοπής και αφήσετε την προπαγάνδα της αριστεράς. Ο Φουσέκης δε Καταλούνια. Να πάτε να δουλέψεις κανένα σούπερ μάρκετ. Σοϊ Νταΐς, νο σοϊ Μποράτσο. Λοιπόν, μόλις θα τελειώσουμε με τους άλλους τους αριστερούς και με τις καταλήψεις, θα έρθουμε έρχεται και η σειρά σας. Μαρίκα, με κάγω εν του μικρόφωνο ή του μπιγότε. Τσολιά ντε μιέρδα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ο Κουνούμπολερα που λέει ότι μπορεί να είναι ο Μπακιντζή. Δεν θα είναι ωραίο να πει γιατί οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτού που Βελόπουλο ψηφίσαν. Καλό. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει. Τι μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Και εσύ χτυπημένο, μόνο. Ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μα. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγει από τη φυλακή. Ελληναρά μου. Θα κοιτάξει κάτω τη Θεσσαλονίκη. Σ' αγαπώ, σαν πατέρα μου. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Χαίρομαι. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Ψυχή μου. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που ψηφίσουν ελληνική λύση. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου η λαή, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα, μαλάζουν οι κέροι. Και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι γίνεται. Καλά, εσύ πώς πάει. Καλά, καλά. Ο Χάρης είμαι από Θεσσαλονίκη. Από τους Κατσιμίχα, Χάρης και Πάνος, ξέρω. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί. μη με λένε. Ναι, κάποια στιγμή έπαιρνα από Θεσσαλονίκη. Λέων είμαι Γερμανία. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που φύγαμε, ας πούμε. Πού πήγατε, καλέ, να κάνεις στη Γερμανία τι? Στην Ελλάδα να κάνω τι? Να ζήσεις την πολιτική της Γερμανίας, αυτό. Ναι, ναι, γιατί στην Ελλάδα τι ζούμε. Αυτό λέω, στην Ελλάδα. Να ζήσεις την πολιτική της Γερμανίας. Τουλάχιστον εδώ πέρα πληρώνουμε μισθούς Γερμανίας. Και εδώ μισθούς Ελλάδας πληρώνουν. Τι παράπονο έχεις. Απλά άλλοι μισθοί εδώ. Σωστά, σωστά. Εντάξει, περιμένω τώρα. Έχω βάλει τον πατέρα μου στην πρίζα να φτιάξει ένα εργοστάσιο του φύκου για να μπορέσω να γυρίσω κι εγώ. Άντε ρε παιδάκι μου κι αυτά, προκομμένη να έρθετε. Πατέρας μου τεμπελιάζει, δεν είμαι εγώ. Τα ξέρω εγώ αυτά. Ναι, βέβαια, έτσι πάει. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θέλω. Για όσα από εμάς τα παιδιά που φύγαμε τέλος πάντων και όταν και αν θα ξαναγυρίσουμε. Από Greekless Babylon λέγεται το τραγούδι Ο Νίκο. Άμα το ψάξει θα το βρει. Είναι από τον Παύλο το Συνοδεινό. Το έχει γράψει, είναι πάρα πολύ ωραίο κομματάκι. Αυτά και την αγάπη μου. Και εσύ πατρίδα μου, που μόνο ξέρεις να ζητάς. Τα είπανε πριν από εμάς, πως μόνο τους εχθρούς σου αγάπας. Και στην απόφαση να μου χαρίσω αλλαγή, δεν σε σκέφτομαι ποτέ να είσαι μαζί. Μα ο Νίκος γύρισε ξανά αδύναμος και φώναζε μαμά. Κι εγώ παρατηρούσα, μαζί του πια γελούσα. Πόσο πολύ βολεύτηκα και απ' την τόλμη του έμαθα. Απ' την τόλμη του έμαθα να κάθομαι στα αυγά, να μένω εδώ στο πουθένα, στα εύκολα στα βολικά. Thank you.